Halaman 372, sebelah kiri, 112. Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun. 113. In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun. 114. Wa ma ana bitaridil mu'minin. 115. In ana illa nadhirum mubin. 116. Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. 117. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. 118. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. 119. Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mash'un. 120. Thumma aghraqna ba'dul baqin. 121. Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. 122. Wa inna rabbaka la huwal azizur rahim. 123. Kadzabat 'adun al mursalin. 124. Idz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. 125. Inni lakum rasulun amin. 126. Fattaqullaha wa ati'un. 127. Wa ma as'alukum 'alayhi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. 128. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. 129. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. 130. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. 131. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. 132. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. 133. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ. 134. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ. 135. إِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. 136. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين.